odwracaj się. Jak przeszłość cię ściga, spokojne to możesz mieć tętno na rybach. Wiesz co nas spina i ile w nas agresji. Żyć z tym po sam finał, przez brak konsekwencji. Rodzice wpajali nam wiedzę z doświadczeń. Choć ulice zdradziły już sumienie z bogactwem. Nie mam siły, by krzyczeć, że zamienię ten świat w sen. Gdy troski uderzają w nas strumienie jak pachwen. Nie odwracaj się, bo czas tak nie zrobi. Jego tempa nie przewidzi nawet w nas brat jasnowidz. Prawda boli tutaj wszystkich to konkret. Choć z tych wszystkich to się uda tylko nielicznym zapomnieć. Problem rodzi problem, niemoc rodzi niemoc. Nie jeden serce w ofierze złożył PLN. Przyznaj się, bo każdy toczy wojnę z sumieniem. Przez sumienie czasem strach spojrzeć za siebie. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Się. Zbyt daleko to zaszło, a ten pek dzisiaj nie da twoim powiekom zasnąć. Jedni wiedzą, że wartość charakteru to mózg. Jeśli twierdzisz inaczej, to zoperuj na stół. Wobec afer pomówi jak na cmentarz się śpieszysz. Nie odwracaj się, ale pamiętaj swe grzechy. Tylko oszczerca leczy swoje sumienie fikcją. Wybacz, że tych dróg nie odmienię tu dziś, bo każdy ma swojego diabła, wiem. I dlatego odczuwam, gdy jest prawda lęk. Ile warta więź z szatanem, ty powiedz, czy warto stać w piekle z kanem przy głowie. Nie odwracaj się, bo zastrzelę jak psa, a płaczu będzie więcej niż w kościele na mszach. Gdy problemem jest hajs, życie sprawdza, wiem. Dlatego jeszcze raz, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Nikodemowi R. udało się zmienić miejsce ukrycia na pobliski park, gdzie chciał przeczekać całe zamieszanie aż do nocy. I wtedy chciał się przedostać do własnego mieszkania, gdzie czekała na niego żona z dziećmi. Wszyscy w pełnej gotowości do szybkiego wyjazdu z kraju. Plan Nikodema wydawał się rozsądny. Gdyby nie brak cierpliwości podejrzanego, prawdopodobnie do dziś nie dowiedzielibyśmy się o tej sprawie. Nikodem R., zamiast spokojnie wyczekiwać odpowiedniego momentu na ucieczkę, podjął zbędne ryzyko, które doprowadziło go prawie do klęski. To be hard.